Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine ca'u min ba'dihim yekuluna rabbena ighfir lana ve li ihvaninellezine sabaquna bil iman ve la tec'al fi kulubena gillellezine amenu rabbena innaka raufun rahim. Sadakallahul azim ve bellagahu rasulul kerim ve nahnu ala zalika mineşşahidin. Evet sevgili dostlar, Cenab-ı Hak lütfetti, yeniden beraberiz. Hamdolsun arkadaşlar yoğun bir çaba ile yeni bir dekor hazırladılar bizlere. İnşallah Rabbim hayırlara vesile kılar. İnşallah sahabeyi anlama ve anlatma ve onların o ruhunu hayata taşıma noktasında bizlere yardımcı olur. Nebevi medrese dostlar, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kurmuş olduğu o eşsiz medrese. Oradan nice öğrenciler geldi geçti, nice öğrenciler yetişti. Ve her öğrencinin de kendine has bir tabiatı, bir ruh hali, bir şahsiyeti var. Hepimizin oradan alacağı izler var. Bugüne taşıyacağımız, bugün için ihtiyacımız olan hastalıklarımıza, sorunlarımıza derman olacak özellikleri içerisinde barındıran özellikler ve sıfatlar var. İşte Ebu Bekir dedik, Ömer dedik. Ve dün geçen haftaki dersimizde de Hazreti Osman demiştik. Hazreti Osman'dan hayatımıza taşınacak en önemli şey cemal ve haya demiştik. Hayasız bir çağda, hayanın ayaklar altına alındığı bir çağda Hazreti Osman'ın haya abidesi olarak, bir iffet abidesi olarak günümüze taşınacağı birçok özelliğinin varlığından bahsetmiştik. Haya dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin deyimiyle imanın bir cüzü, bir parçası. İman ile haya ikisi bir aradadır der Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Biri giderse biri de peşine takılır, durmaz. Eğer haya giderse asla iman da o insanda, o şahsiyette yer bulmaz. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem derdi ki, geçmiş peygamberlerden bizlere ulaşan en ilk söz, utanmıyorsan dilediğini yaptır. Çünkü hayanın insana kazandırdığı o utanma duygusu, o er ve ar ve edep, o insanı koruyan bir kalkandır. Eğer insan o kalkana sığınırsa dostlar, Allah'a ve kullara olan sorumluluğunu yerine getirme noktasında çaba gösterecek, gayret gösterecek ve Allah'ı ve Resulünü ve tabii ki insanları hoşnut edecektir. İşte Hazreti Osman'da hayanın en üst düzeyde olduğunu görürüz. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ı Yusuf-u Sani diye nitelendirir. İkinci Yusuf. Çünkü o da Seyyidina Yusuf gibi iffetin abidesidir. Edepin nasıl bir insanda tezahür edeceğinin en güzel örneğidir. Hazreti Osman 82 yıllık ömründe edep yahu sırrınca yaşamış. O sırrı hiçbir zaman hayatının hiçbir döneminde bir zarara uğratmadan sonuna kadar taşımıştır. Şöyle bir bakın dostlar hayatına. Mekke'nin en asil çocuğu, en zengin ve cemal olarak da zirvelerde olan birisi. Böyle bir insanın hayayı ve iffeti muhafaza etmesi, hayasına ve iffetine zarar getirmeden insanlar içerisinde parmakla gösterilir gibi işaret edilmesi çok kolay da bir şey değil. O soyun zirvesinde, cemalin zirvesinde, zenginliğin zirvesinde ama yine haya perdesinin içerisinde bir hayat yaşıyor. Ve gün geliyor Mekke'nin o asil çocuğu iman ettiği için işkencelere maruz kalıyor. İman ettiği için hicret etmek zorunda kalıyor. İman ettiği için ailesinden dolayı bin bir türlü baskıya ve sıkıntıya maruz kalıyor. İman ettiği için yerinden yurdundan sürülüp çıkarılıyor. Toplumsal kariyerini yitiriyor. Malını mülkünü belki kısmen yitiriyor. Ama yine de hayanın zerresine, bir parçasına dahi zarar getirmiyor. Hayanın zirvesinde yine. Yani ister zirvelerde olsun, ister altlarda olsun, değişmeyen bir ilkesi vardır Seyyidina Osman'ın, o da hayadır. İşte bu çağa, böyle bir zaman dilimine ne kadar ihtiyacımız var değil mi hayayı taşınmak için? Tekrardan hayayı kuşanmak, yeniden insanların iffet abidesi olarak Müslümanları işaret edip göstermesine ne kadar ihtiyacımız var? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam insanlara teşvik olsun diye bir haya abidesi olan Osman'ı işaret ederdi. Bakın derdi, Yusuf'a bakın, benim ümmetimin Yusuf'una bakın, hayanın insanda nasıl tezahür edeceğini sizler de görün. Atam İbrahim'i görmek isteyen Osman'a baksın derdi. Atam İbrahim'in ahlakı ve huyu, güzelliği ve huyu Seyyidina Osman'da mevcuttur derdi. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, melekler dahi Osman'dan haya eder, ben mi etmeyeceğim diye Osman'ın hayasını o günün insanına ve bizlere duyururdu. Bu hadisi bize nakleden Hazreti Ayşe öncesini de anlatır Müslim'de geçen rivayetle. Der ki bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Hücre-i Saadet'te oturuyorduk. Medine'nin sıcak bir günü ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam cellabesi ya da cübbesi ile rahat bir biçimde evde oturuyor. Cübbesi dizlerinin az bir şey altındaydı. Kapı çalındı. Ebu Bekir Allah Resulü'nün yanına girmek için müsaade istedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam oturuşunu hiç bozmadan, hiçbir çeki düzen almaya ihtiyaç hissetmeden Ebu Bekir'i içeriye kabul etti. Hazreti Ebu Bekir geldi, Resulullah ile konuştu, söyleyeceğini söyledi ve gitti. Biraz sonra Ömer geldi. Allah Resulü'nde yine bir değişiklik yok. Yine rahat bir biçimde oturdu, Ömer'le de konuştu, Ömer de söyleyeceğini söyledi gitti. Biraz sonra kapı çalındı, Osman içeriye girmek için müsaade istedi. Baktım ki Allah Resulü kalktı, toparlandı, cübbesini biraz daha aşağıya doğru çekti, beni de odanın biraz daha berisine oturmak için oraya gönderdi. Osman girdi içeri, Allah Resulü ile konuştu, söyleyeceğini söyledi gitti. Merak ettim diyor Hazreti Ayşe validemiz. Geldim yanına, ya Resulallah dedim. Neden Ebu Bekir geldi böyle yapmadınız? Ömer geldi böyle yapmadınız? Osman gelince bu şekilde davranmaya ihtiyaç hissettiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ey Ayşe, ey Hümeyram, Osman hayalı bir insandır. Osman, innel Osman, racülün hayiyyun. Osman hayalı, utangaç bir insandır. Beni o halde görürse, senin de bana yakın oturduğunu görürse, umulur ki utangaçlığından dolayı bana söylemez söyleyeceğini, isteğini yerine getirmez, çeker gider. Böyle yaptım ki Osman rahat bir biçimde girsin, söyleyeceğini söylesin ve gitsin. Ve ondan sonra da o sözü söyler. Ey Ayşe, arşın melekleri dahi Osman ile haya, Osman'dan haya eder. Ben haya etmişim çok mu? Arşın melekleri dahi o iffet abidesi yiğit insandan haya etmiş. Ben mi haya etmeyeceğim der. İşte dostlar, Hazreti Osman böyle bir şahsiyet. Hayası ile toplum içerisinde abide olmuş, öne çıkmış bir şahsiyet. Peki ne oldu bu iffet abidesine dostlar? Malını mülkünü bıraktı, Habeşistan'a hicret etti. Oradan Allah Resulüne geldi, kavuştu Medine'de. Baktı Medine'de insanlar Yahudi bir tüccara para ile su alıyorlar. Rume kuyusunu satın alarak Müslümanlara hibe etti. Bedre katılmadı. Allah Resulü'nün kızı, hanımı Rukiye'yi Rahim-i Rahman'a yolcu etti. Ve Allah Resulü Bedir'den dönerken Efendimiz kızı Rukiye'nin vefatını haber aldı Hazreti Osman'dan. Hazreti Osman ağlıyor, öyle bir ağlıyordu ki dostlar. Resulullah evlat acısını bir tarafa bırakıp damadı Osman'ı teskin etmeye çalışıyordu. Dedi ki Osman'a, ey Osman, Allah'ın takdiridir bu. Biz değiştiremeyiz ki. Niçin bu kadar bu hüzün? Ya Resulallah dedi, iki şeye ağlıyorum. Birisi Rukiye'nin firakı, bir diğeri de seninle benim aramdaki bağın kopması. Çünkü o Allah Resulü'nden şöyle bir hadis duymuştu dostlar Hazreti Osman. يَنْقَطَعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ kulli sebebin ve nesebin ve sihrin illa sebebi ve nesebi ve sihri. Kıyamet günü bütün alakalar, bağlar, akrabalık bağları, içtimai bağlar, hısımlık bağları yok olacak, kopacak. Sadece üç bağ kalacak. Benim sebebim, benim nesebim ve benimle akrabalık kurulacak bağ. Sihrim yani. Ve Hazreti Osman bu bağın kopmasından dolayı endişe ediyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dedi ki, ey Osman, vallahi sen o bağı yaşatmaya en fazla hak sahibisin. İşte kızım Ümmü Gülsüm ve onu ben sana nikahladım. Aldım ve kabul ettim dedi ya Resulallah. Ve Hazreti Osman dostlar ikinci kez peygamber evine damat olma şerefine nail oldu. Hiç kimseye nasip olmayan bir şeydi bu. İki kez aynı peygambere damat olmak. Ve bundan sonra Hazreti Osman nasıl anıldı biliyor musunuz dostlar? O güne kadar Rukiye'den doğan oğlu Abdullah ile anılırdı. Ebu Abdullah. Ondan sonra kıyamete kadar biz bugün bizim de andığımız, yarın Müslümanların da anacağı bir lakap ile anıldı. Zünnureyn, iki nur sahibi. Çünkü o Allah Resulü'nün iki göz bebeği Rukiye ve Ümmü Gülsüm ile evlenme şerefine nail olmuştu. Allah Resulü'nün yeniden damat olmuştu. Hicri 3. ve 4. yüzyıl dostlar, yıl. Osman'ın hayatında hüznün olduğu yıllardır o yıllar. Niçin? Çünkü Osman o yıl Uhud'a katılmış. Uhud'da peygamber öldü şaiasını duyduğu zaman kılıç elinden düşen sahabelerden biri olmuştur. Uhud'da kılıç bırakan bir sahabedir Hazreti Osman. Ve günlerce Hazreti Osman vicdanen onun azabını çeker. Resulullah'ın yüzüne bakma noktasında sıkıntı çeker. Allah Resulü'nün yüzüne bakamaz. Günlerce. Ne zaman ki Ali İmran suresinde ilgili ayet iner. O ayet Uhud'da nifaklarından dolayı değil, yanlışlıktan dolayı ya da insani bir takım sebeplerden dolayı Allah Resulü'nü ordusunu terk edenlerin affedildiği haberi gelir. O gün Osman Allah Resulü'nün karşısına çıkar. Ya Resulallah beni de affet diye. Resulullah'a karşı bu kadar edepli birisiydi. O yıllarda ikinci bir hüznü neydi dostlar? Rukiye'nin hediyesi Abdullah'ı kaybetti. Oğlu Abdullah 6 yaşında bir horozun gagalaması sonucu hastalanarak vefat etti. Allah Resulü 3 evlat acısından sonra torun acısını da Abdullah ile birlikte yaşadı. Abdullah'ın cenazesini yıkadı. Cenazesinin namazını kıldı ve bizzat mübarek elleriyle Abdullah'ı kabre indirdi. Yine Osman'ı teselli etme işi Peygamber aleyhissalatü vesselama düşmüştü. O günlerden sonra dostlar gelişen en önemli olay Hicri 6. yılda Hudeybiye'de gerçekleşir. Şöyle bir siyerin sayfalarını karıştırdığımız zaman dostlar bir bakarız ki bazı olaylarda bazı sahabelerin çok önde olduklarını görürüz. Mesela Bedir'in yıldızı kimdir? Hazreti Ali ile Hazreti Hamza'dır. Uhud'un yıldızı kimdir? Abdullah İbni Cahş'tır. Musab bin Umeyr'dir. Ebu Talha'dır. Hudeybiye'nin yıldızı kimdir diye soracak olursanız Hazreti Osman'dır deriz. Çünkü o gün Allah Resulü Hazreti Osman'a vekaleten biat etmiştir. Ve Osman o gün tarihe geçecek bir şahsiyet sergileyerek İslam'ın insanının nasıl olacağını o günün insanına ve bizlere göstermiştir. Allah Resulü 1400 insanla birlikte Hudeybiye'ye umre maksatlı olarak gidip konakladı. Mekke müşrikleri dediler ki asla sana müsaade etmeyeceğiz. Geldiğin gibi geri döneceksin. Sana umre yapmak için müsaade etmeyeceğiz. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam elçi gönderdi onlara. Hiras İbni Umeyye. Elçi gitti Mekke müşriklerine. Onlar elçinin devesini öldürdüler. Elçiyi de neredeyse öldüreceklerdi ki zor bela Hiras ellerinden kurtardı. Daha sonra Allah Resulü ikinci bir elçi olarak Hazreti Ömer'i onlara göndermek istedi. Gel ey Ömer dedi. Git sen cesur ve yiğit bir adamsın. Mekkelilerle konuş. Bizim niçin Hudeybiye'ye geldiğimizi onlara söyle. Biz savaşmak için gelmedik. Sadece umre maksatlı geldik. Umremizi yapacağız ve geri döneceğiz. Hazreti Ömer ne dedi biliyor musunuz dostlar? Hani muhaddisun demişti ya Allah Resulü ona. O söyletilen, olayın sonrasını da görüp konuşan bir şahsiyet olarak Ömer. Ya Resulallah dedi, ben barış adamı değilim ki. Benle Mekke müşrikleri arasında olması gereken şey kılıçtır. Ben gidersem yakar yıkarım, kavga ederim. Boşu boşuna barışa göndermiş olduğun bir elçi sana kavga ile dönmüş olur. Eğer sen barış istiyorsan, sulh istiyorsan, umre niyetini onlara ulaştırmak istiyorsan benim sana daha iyi bir teklifim var. Allah Resulü dedi kim? Hazreti Osman dedi Ömer. Onu gönder ya Resulallah. O halim senin bir adamdır. Diplomatik dili bilir. Gider onları ikna eder. Ailesi de güçlüdür. Başkaları bir şey yaptığı zaman Beni Ümeyye Hazreti Osman'a arka çıkar ve onu savunur. Resulullah Ömer'in teklifini kabul etti. Gel Osman dedi. Git Mekkelilere ve niçin buralara geldiğimizi onlara söyle. Hazreti Osman gitti. Karşılaştı Mekke'nin ileri gelenleriyle. Ve Ebu Sufyan'ın yanına vardı. O gün Mekke'nin en ileri gelen ve Hazreti Osman'ın amcazadesi. Kabe'nin yakınlarında bir yerde karşılaşıp konuşmaya başladılar. Hazreti Osman bir taraftan Ebu Sufyan ile konuşuyor, bir taraftan da gözlerinin ucuyla Kabe'ye bakıyor. 15 senedir özlemini çektiği oraya yeni varmıştır. Ama o giderken sahabeler Hazreti Osman'ın arkasından şöyle bir söz söylemişlerdi Resulullah'a. Ne mutlu Osman'a ki bizden önce Kabe'ye vardı, şimdi gidecek Kabe'yi tavaf edecek. Resulullah ne dedi biliyor musunuz dostlar? Hayır. Vallahi Osman 10 sene ya da 20 sene Kabe'de kalsın. Biz Kabe'yi tavaf etmedikçe Osman asla Kabe'yi tavaf etmeyecektir. O adamlarını tanıyordu dostlar. Kimin nasıl bir tavır göstereceğini Allah Resulü çok iyi biliyordu. Osman bir taraftan konuşuyor Ebu Sufyan'la, bir taraftan da büyük bir iştiyakla Kabe'yi seyrediyor. Dedi ki Ebu Sufyan, ey Osman sen başkasın, sen Muhammed'i falan boş ver. Benim himayemle git Kabe'yi tavaf et ama onlara asla müsaade edilmeyecek. Sen başkasın. Bu ifadeyi bugünlerden de hatırlıyoruz değil mi dostlar? Müslümanları birbirlerine düşürmek için, birbirlerine karşı kullanmak için bugünün dünyasında da birilerine sen başkasın diyordu. Ama Allah Resulü'nden terbiye alan Osman orada tarihe geçecek bir söz söyledi. Dedi ki Ebu Sufyan'a, vallahi Muhammed tavaf etmeyene kadar Osman Kabe'nin kapısından içeri girmeyecektir. Bu nedir dostlar? Müslümanların izzet ve şerefidir. Eğer mesele Müslümanların izzet ve şerefi ise en büyük ibadet dahi bu izzet ve şerefin muhafazası için terk edilir. İşte Osman tavaf gibi İslam'ın temel bir ibadetini, Müslümanların izzet ve şerefini muhafaza etmek için terk etmişti. Hayır, Muhammed tavaf etmeyene kadar vallahi ben de tavaf etmeyeceğim dedi. Ebu Sufyan bir baktı ki Osman'ın kararlılığına. Gelirken söylemiş olduğu sözlere dedi ki asla ben amcamın oğlunu ikna edemeyeceğim. Ve onu Mekke'de alıkoymak istedi. 3 gün rivayetlere göre. Ama Osman'ın Mekke'de alıkoyunması dostlar Hudeybiye'deki Müslümanlara çok farklı ulaştı. Onlara Osman'ın öldürüldüğü haberi geldi. Osman Mekke müşrikleri tarafından öldürüldü. Allah Resulü bunu duyar duymaz ne yaptı biliyor musunuz? Ayağa kalktı ve kumu dedi bütün Müslümanlara 1400 kişiye kalkın ve Osman'ın kanını almak için mücadele verin. Bu insanlar nerede ve bu sözü nasıl söylerler dostlar? Ellerinde hiçbir silah yok birer kılıçtan başka. İhramlılar hac maksatıyla gelmişler. Ve Mekke'deler Medine'den kilometrelerce uzakta. Ama eğer mesele Müslüman'ın kanı olursa dostlar Allah Resulü'nün göstereceği tepki bu olur. Kalkın ve kardeşiniz Osman'ın kanını almak için mücadele verin. Vallahi Osman'ın kanının bedelini almak bizim üzerimize bir farzdır dedi. İzzet bu işte dostlar. Gel gör ki bugünkü dünyada oluk oluk Müslümanların kanı akar ama sahibi yok ki Osman'ın kanının hesabını soran o insan gibi, alemlerin sultanı gibi bugünün mazlum ve mustazaf insanlarının da kanının hesabını sorsun. O gün dostlar Müslüman'ın kanı değerliydi, pahalıydı çünkü Müslüman'ın sahibi vardı. Sahibi alemlerin sultanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı. Eğer o ruh yeniden diriltilirse bir tek insanın kanı için 1400 tane insan feda edilir. Allah Resulü orada Rıdvan beyatını Semure ağacının altında almak için insanları çağırdı. Gelin dedi. Sahabeler birbiriyle yarışmaya başladılar biat etmek için. İlk biat eden Sinan bin Sinan'dı. Elini uzattı. Ya Resulallah biat ediyorum. Allah Resulü dedi ki ne için biat ediyorsun? Ya Resulallah senin gönlünde ne varsa onun için biat ediyorum. Benim gönlümde olan ne olanın ne ehemmiyeti var? Sen ne üzerine istiyorsan ben o şeyin üzerine biat ediyorum. Allah Resulü dedi ki ben 2 şey üzerinde sizden biat istiyorum. Ya zafer. Ya şehadet, 2 hayat, Müslümanın hayatında olması gereken 2 şey. Ya zafer, ya şehadet. Yani ölmek için biat istedi Allah Resulü. Bunun Türkçesi bu. Ölmek için bana biat edeceksiniz. Varlığınızı varlığım yoluna feda etmek için bana biat edeceksiniz. Ve orada bulunan bütün Müslümanlar adeta birbirleriyle yarışarak Allah Resulü'nün uzanmış olan eline el koymak için yarıştılar. Resulullah tek tek biat aldı hepsinden. Ve en son biat bittiği zaman duyuldu ki Osman'a bir şey olmamış, o da dönüş yolunda. Allah Resulü sevindi. Ya Rabbi sana şükürler olsun ki Osman'ı bize bağışladın dedi. Elini uzattı dostlar. Bu benim elim dedi ve bu da Osman'ın eli. Ben Osman'ın yerine biat ediyorum dedi. Ben Osman'ın yerine biat ediyorum dedi. Sahabe o gün şu itirafı yapar. Keşke biz Osman'ın yerinde olsaydık. Olsaydık da Allah Resulü bizim adımıza vekaleten bize de biat alsaydı. Ama böyle bir şerefe Osman layık oldu. Osman tabii geldi. Hudeybiye anlaşması yapıldı ve Müslümanlar Medine'ye tekrardan geri döndüler. Hicri 9. yıl dostlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam 3 evladını yitirmiş. Arkasından Mariye validemizden İbrahim olmuş. Onu da yolcu etmiş. Hicri 9. yıl Osman'ın ikinci hanımı Ümmü Gülsüm de vefat eder. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam 5 evlat acısı, 1 torun acısı o güne kadar sinesine bağlamıştır. Ama ona rağmen yine o Osman'ı teskin etmektedir. Çünkü Osman öyle bir üzülüyor, öyle bir ağlıyor ki çağırdı Osman'ı yanına. Gel ey Osman. Dedi ki Allah Resulü, vallahi Osman, eğer üçüncü bir kızım olsaydı onu da sana verirdim. Yok ki. Başka bir rivayette, aslında 3 farklı rivayet var. 40 tane kızım olsaydı ve hepsi peşi sıra vefat etseydi yine de onları sırayla sana verirdim. Bir başka rivayette 100. Bu kadar razıydı Osman'dan. Bir insanın Allah Resulü tarafından böyle bir rıza makamına kavuşması herkese nasip olmaz dostlar. Böyle bir bahtiyar insandı Osman. Asıl Osman'ın Allah Resulü'nü razı ettiği hadise nedir biliyor musunuz? Aynı yıl cereyan eden Tebuk seferi dostlar. Zorluk seferi. Kur'an'ın da diline geçen o sefer. Karşıda Bizans gibi güçlü bir ordu. 40 bin belki daha fazla. Ve Allah Resulü Medine'den 1000 kilometre uzağa 30 bin kişilik bir ordu çıkaracak. İnsanlara haydi cihada emri verildi. Allah Resulü zorluk seferi diye nitelendirdi o seferin ismini. Ceyşül Usre, yine Tevbe suresi 117. ayet, o günün seferine Sa'atul Usra dedi, zorluk zamanı. Çünkü zor bir sefer, zor bir savaştı. Hava sıcak, mevsim hasat mevsimi ve Müslümanlar imkansızlıklar içerisindeler. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam insanlara, ey insanlar, zorluk seferinde askerleri donatmak için elinizde avcunuzda ne varsa getirin emrini vermişti. Ebu Bekir avuçlarına doldurarak tüm malını getirip Allah Resulü'nün önüne bırakmıştı. Ya Resulallah bu kadar. Neyi bıraktın Ebu Bekir geriye? Allah ve Resulü'nü. Tamamını getirmişti Ebu Bekir. Ömer malının yarısını getirmişti. Allah Resulüm hutbede insanlardan istiyor. Kim diyor cennet karşılığında zorluk seferindeki bu orduyu donatacak? Hiç kimsede ses yok. Yok ki insanlar versin. Ama bir ses geliyor mescidin ortasından. Kalkıyor ayağı Seyyidina Osman. Ya Resulallah, benden 100 deve, üzerindeki askerlerin masrafının tamamı da benden. Allah Resulü hoşnut oluyor. Tebessüm ediyor. Allah razı olsun diyor senden ey Osman. Ve yine devam ediyor. Yetmez çünkü. 30 bin kişilik ordudan bahsediyoruz. Bir daha Allah Resulü tekrarlıyor. İhtimal ki dostlar, Allah Resulü cemaatin içerisinde bulunan bazı zengin münafıklara vererek, infak ederek nifaklarının önüne geçmelerine katkı sağlamak istiyor. Çünkü infak nifakın önünde bir kalkandır. İnsan verirse eğer, inşallah ameli ya da itikadi olsun, nifakını imana çevirebilir. Resulullah onların malından alarak onları teskiye etmek istiyor. Bir daha tekrarladı. Kim Allah yolunda zorluk ordusunu yeniden donatmak ister? Yine ses yok. Aynı ses bir daha kalkar. Ya Resulallah, benden 200 deve, üzerindeki tüm askerlerin masrafıyla beraber. Ya Rabbi dedi, ben razıyım Osman'dan. Sen de Osman'dan razı ol. Allah Resulü hoşnutluğunu ifade etti. Bir daha tekrar etti Allah Resulü, üçüncü kez. Ve aynı ses bir daha kalktı. Ya Resulallah, benden 300 deve, üzerindeki askerlerin masraflarının tamamıyla. 600 deve ve üzerindeki askerlerin tamamının masrafı. Resulullah ne dedi dostlar? Allah Resulü gözlerinde yaş. Ma darra Osman, ma faale ba'de zalik. Ma darra Osman, ma faale ba'de zalik. Vallahi Osman'ın verdiği bu maldan sonra artık Osman'a hiçbir zarar yoktur. O dostlar iskatını ölmeden önce ödemişti. Ölmeden sonraya bırakmamıştı. Günahlarının kefaretini hayattayken ödemişti. Ne varsa malından onu Allah Resulü'nün önüne koyarak Resulullah'a takdim etmişti. Ama dostlar infak öyle bir şey ki insan bir kez o ilk verişi verirse, o mutluluğu yüreğinde hissederse artık hiçbir şey onun önüne engel olamaz. Verince insan mutlu olur, verdikçe veresi gelir. Çünkü infaktan dolayı malın bereketleneceğini, imanının bereketleneceğini çok iyi bilir. Ve Osman artık durmuyordu. Allah Resulü hutbeden indi, vardı Resulullah'ın yanına. Ya Resulallah dedi, bu verdiklerim yetmez. Benden 950 deve ve 50 at üzerindeki askerlerin tamamının masrafıyla. 1000 asker. 1000 asker dostlar. Bugün neye tekabül eder? Varın siz hesap edin. Allah Resulü ellerini açtı. Ne dedi Osman için biliyor musunuz? Allahümme ağfir li Osman ma kaddem ve ma ahhar. Ya Rabbi, Osman'ın gelmiş ve geçmiş, gelecek ve geçmiş tüm günahlarını affet. Öyle verdi ki dostlar, geçmişin değil, geleceğin bile kefareti oldu. Ve vardı evine. Evinde o anda ne varsa, 700 ukiye altın, 10.000 dinar doldurdu torbaya, getirdi Allah Resulü'nün dizlerinin dibine döktü. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle avuçladı altını, bıraktı. Avuçladı, bıraktı ve tekrardan o duayı yaptı. Ya Rabbi, Osman'ın gelmiş ve geçmiş, yaptığı ve yapacağı tüm günahları affeyle. Ve tekrardan hutbede söylediği söz, Mâ darra Osman, mâ fa'ale ba'de zalik. Osman'a bundan sonra hiçbir sorumluluk yoktur. Çünkü o ödedi. Günahının, hatalarının, yaptığı ya da yapacağı bütün cürümlerin kefaretini, iskatını öncesinden ödemişti. Peki dostlar, o seferde verenler vardı, vermeyenler vardı. Bir de vermek isteyip de veremeyenler vardı. Evet sevgili dostlar, hayanın ve cömertliğin, Allah yolunda infakın abidesi olan Hazreti Osman'ın hayatından tabloları sizlere taşımaya çalıştık. Geldik Tevbe Savaşı'na. O zorluk seferi Hazreti Osman'ın malının büyük bir kısmını bu uğurda harcadığı sefere. Ceyşül Usra, zorluk ordusu. Osman o kadar verdi, o kadar verdi ki dostlar, tarihte o ordunun ismini değiştirdi. Ordu Müslümanlar arasında Ceyşül Osman diye anılmaya başladı. Osman'ın ordusu. Çünkü 30 bin kişilik ordunun 10 bin kişisini Hazreti Osman'ın verdiği mal donatmıştı. Allah Resulü bu işten hoşnut olmaz mı? Verenler Abdurrahman İbni Af gibi, Ömer gibi, Ebu Bekir gibi ve tabii ki Osman gibi. Bir de veremeyenler, ceplerinde akrep olanlar, nifaktan dolayı ellerini ceplerine götüremeyenler, bir türlü Allah yolunda vermenin mutluluğunu yüreğinde hissedemeyenler. Bir de üçüncü sınıf var dostlar, vermek isteyip de veremeyenler. Allah Resulü'nün cihat emrini duyunca bir gruptan bahseder Kur'an. Tevbe suresinin 92. ayette. Rivayetler bunların 7 kişi olduğunu söyler. Geldiler Resulullah'ın yanına. Ya Resulallah dediler. Biz de seninle birlikte cihada çıkmak istiyoruz. Senin cihat emrini yerine getirmek istiyoruz. Ama yok ki çıkalım. Hiçbir şeyimiz yok. Ne binecek bineğimiz, ne kuşanacak kılıcımız. Ne olur bize yardım et ya Resulallah. Bizi bu savaştan, bu gazveden, bu seferden mahrum etme. Allah Resulü dedi ki, vallahi bende de yok ki. Bende de yok. Olsa ben size veririm ama bende de yok. Kur'an onların halini nasıl tasvir ediyor biliyor musunuz dostlar? Kendilerine binek sağlamak için sana geldiklerinde sizi bindirecek bir şey bulamıyorum deyince, üzüntülerinden dolayı ağlayarak senin yanından ayrılan o insanlara hiçbir sorumluluk yoktur. Yani onlar bu işten muaf tutulmuştur. Bir şeyden muaf tutulmak biz olsak belki bayram ederdik değil mi? Ne de olsa yırttık paçayı derdik en basitinden. Ama o insanlar öyle demiyor. Ağlaya ağlaya evlerine gidiyorlar. Ne olur Allah bir çıkış yolu açsa da bize, biz Allah Resulü ile birlikte bu zorluk seferine çıkabilsek. Böyle bir ruh hali ile Hazreti Peygamber'in yanından ayrıldılar. Onlardan birkaç tanesini zengi Müslümanlar gördü yolda. İşte Osman onlardan biri. Abdurrahman İbni Avf onlardan biri. Ve donattılar onları. Ama onlardan biri vardı ki dostlar, çok onurlu, izzetli birisi. Hayatı boyunca kimseye el açmamış birisi. Ulbe İbni Zeyd. Ensardan yiğit bir sahabi. O ise vardı evine. Gitti, oturdu seccadesinin başına. Ellerini açtı Allah'a, ağlayarak Cenab-ı Hakk'a halini arz etti. Ya Rabbi dedi, senin Resulün cihat için bizleri çağırdı. Vallahi ben lebbeyk ya Resulallah diyerek ona icabet etmek için gittim. Ama yok ki Resulullah'a iştirak edeyim. Bineğim yok ki peşine takılayım. Kılıcım yok ki onun adı için cihana sallayayım. Yok ya Resul, yok ya Rabbi dedi. Ağladı, ağladı, ağladı. Ebu Bekir'in vardı verdi, Ömer'in vardı verdi, Osman'ın vardı verdi ama Ulbe'nin yok ki. Ulbe ne versin diyordu. Peki dostlar, bu insanın ızdırabı ne olsa gerek? Yok ki, muaf tutulmuş, oturabilir evinde. Ama yüreğindeki iman oturtturmuyor işte onu. İmanını imkana dönüştürmek için mücadele veriyor. Izdırap çekiyor, gözyaşı döküyor. Allah Resulü ile beraber olmamanın üzüntüsünü taşıyor. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Ta Bilal'in sabah ezanının ilk vaktini belli eden sesini duyuncaya kadar. Bilal o Davudi sesiyle Allahu Ekber sedasını Medine'nin üzerine saldığı zaman Ulbe birdenbire ayağa kalktı. Yüzünde bir tebessüm vardı. Vallahi buldum dedi. Neyi tasadduk edeceğimi buldum dedi. Ellerini açtı. Ya Rabbi dedi. Biliyorsun ki ben çok onurlu, izzetli birisiyim. Şu ana kadar kimseye el açmadım. Kimse için fakirliğimden dolayı bir talepte bulunmadım. Ama sen yine biliyorsun ki ben yoksulluktan dolayı, fakirlikten dolayı çok zulümler gördüm. Çok aşağılandım, çok rencide edildim. Ve ben şu anda sana tasadduk edecek bir şey buldum. Ne bulmuştu dostlar sizce? Ne diyor biliyor musunuz dostlar? Ve inni etesaddaku ala kulli muslim bi kulli mezlime. Ya Rabbi, ben beni kıran, şeref ve izzetimi ayaklar altına alan, onurumu çiğneyen, bu çiğnemeden dolayı da hak sahibi olduğum bütün Müslümanlardan hakkımı almayarak senin yolunda tasadduk ediyorum. O hakkımdan vazgeçerek o hakkımı sana feda ediyorum. İşte tasadduk ettiği şey. Ya Rabbi, hakkımı sana tasadduk ediyorum. Onurumu ve izzetimi ayaklar altına alan o insanlardan elde ettiğim hakkı senin yoluna tasadduk ediyorum. Kalktı, abdest aldı, mescide geldi. Arkasından cihanın sultanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da mescide girdi. Resulullah'ın gözü birini arıyordu. Ne dedi biliyor musunuz Allah Resulü? Eyne mutasaddik fi hazihi leyl. Eyne mutasaddik fi hazihi leyl. Bu gecenin tasadduk edeni nerede? bu gece Allah yolunda bir şeylerini infak eden adam nerede? Allah Resulü üç kez tekrarladı. Ulbe sıkıla sıkıla kalktı ayağa. Ene ya Resulallah dedi. Ben ya Resulallah dedi. Efendimiz ne dedi biliyor musunuz dostlar? Ebşir fevellezi nefsi biyedihi lekad ketebe fiz ezzekati mutakabbele. Sana müjdeler olsun ey Ulbe. Vallahi vermiş olduğun sadakayı Allah makbul olan sadakalar sınıfına yazdı. Yazdı işte Allah. Silinmez harflerle. Allah yazarsa eğer 1400 sene geçer bu aciz buradan bu hatırayı yerine getirir, canlandırır. Unutulmaz. Çünkü Rabbimiz silinmez harflerle silinmez arşivlere yazar böyle sadakalar. İşte dostlar iman en büyük imkandır. Eğer iman gibi bir değeri yüreğinde taşırsa bir insan, yoklukta bile ne vereceğini bilir. Yoklukta bile Allah'ı razı etmenin yollarını bulur. Resulullah'ı razı etmenin yollarını bulur. Onlar Allah ve Resulünü razı etti. Ya biz dostlar? Bizler Allah ve Resulünü, cihanın sultanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Osman gibi razı edebilecek amellere sahip miyiz? Vardığımız zaman yarın cihanın sultanının yanına, ya Resulallah geldim, işte şu da sana takdim edeceğim bir amelim diyebilecek bir amelimiz var mı? Razı olalım ki dostlar, razı edebilelim. Cihanın sultanı önce razı olmayı bizlere öğretirdi. O her ezanı Muhammediye'yi duyduğu zaman ne derdi biliyor musunuz? Radeytu billahi rabbe ve bi islami dine ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyye ve rasule. Ben Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak, nebi ve rasul olarak da Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan razı oldum. Razı olursak eğer dostlar, razı etmenin de yollarını ararız. Cenab-ı Hak o güzide insanlar gibi bizleri de kendinden razı, onların da bizden razı olabilecek amelleri işletsin. Osman gibi cebimiz ile imanımızın arasını yakınlaştırsın. Takdim edeceğimiz amelleri, amellerin sayılarını çoğalsın. Allah'a emanet olun. Bizi de o en emin olan Rabbur Rahim'e emanet edin inşallah.